دنیا داروں کا جو کمانے کا تصور ہے وہ تقریباً مکمل ہو گیا. اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ دنیا کی چیزوں کا زیادہ ہونا اس کو دنیا کے لوگ کامیابی کہتے ہیں, اور ان کے نظر میں کامیابی فقط اس دنیا کی ہے, جبکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں کامیابی پہلے آخرت کی کامیابی ہے اور پھر دنیا کی کامیابی ہے. اور دنیا کی کامیابی میں بھی وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی مال و دولت چیزوں کا اصل ہونا نہیں ہے, بلکہ انسان کے حالات کا درست ہونا ہے. تو اس کے بارے میں آیت میں کہا لوگوں نے قرآن تخنا برکات میرے سمائے وزاد, اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمانوں سے اور زمینوں سے ان کے لیے برکتیں کھول دیتے. اور ابھی بھی آج کل کی دنیا میں بھی مختلف دنیا کے جگہوں پر آدمی پھرتا ہے, ترکیہ کا ایک علاقہ ہے, وہاں پر ایک جماعت نے کارگزاری چلائی ہے. ایک علاقے میں ہم گئے, دیکھا بسیں بھری ہوئی ہیں, لوگ نماز فرض پڑھنے کے بعد نواز ذکر اذکار تلاوت اور پہ لگے ہوئے ہیں, اور ہمیں بڑی حیرت ہوئی. اور ہم نے اسے پوچھا کہ ایسی بات ہے آپ لوگ عبادت میں لگے رہتے ہیں لیکن آخر روزی کمانا بھی تو آدمی کے ذمہ فرائض میں سے ایک فریضہ ہے, تو آپ کے روزی کا کیا ذریعہ ہے؟ انہوں نے کہا ایسی بارشیں ہوتی ہیں اور اتنی گھاس اگتی ہے کہ صبح ایک آدمی مویشی ہانک دیتا ہے, باہر نکال دیتا ہے, سارا دن چلتے ہیں, رات کو جو ہے تو ان کو پکڑ کر لے آتے ہیں, گھروں میں کھڑے کرتے ہیں, صبح شام دوتے ہیں, دودھ دہی لسی پنیر گھی یہ چیزیں ہم بناتے ہیں, اور ایک آدمی گاڑی میں ڈال کر جا کر بیٹھ جاتا ہے. تو اللہ نے معیشت کو ہمارے لیے ایسے آسان کیا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جائے معیشت ایسی آسان ہو جائے. نبی شریف میں آتا ہے تیسرے آسان پہ جب ضرور ہوگا تو زمین پر ایسے تقوی کے آلات آئیں گے, اتنے متقی پرہیزگار ہو جائیں گے لوگ کہ دل میں بھی دوسرے آدمی کے لیے غم غصہ اور بغض عداوت نہیں ہوگی. جب انسان کی حد تک اصلاح ہو جائے گی تو اس کے اثرات زمین پر ایسے آئیں گے کہ سانپ اور بچھو کا زہر بہتر ہو جائے گا, اور زمین بغیر کھودے ہل چلائے بغیر فصلیں اگانا شروع کر دے گی. اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا, اور ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ وہ رکھا ہوا ہو اس کے سائے کے نیچے آدمی بیٹھیں گے. ابھی آپ گزری ترقیات اس جگہ تک نہیں پہنچی ہیں. اور یہ جو ہے اعمال کے اعمال کی برکات اور اعمال کے نتائج ہوں گے. من یتق اللہ یجعل له مخرجا, جو کوئی ڈرا اللہ سے شروع اختیار کی اس نے پرہیزگاری, اللہ تبارک تعالیٰ ہر تنگی سے مشکل سے اس کے لیے نکلنے کا راستہ نکالتا ہے. وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب, اور روزی اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان نہیں ہوتا ہے. ایک صحابی تھا, ان کے بیٹے گرفتار ہو گئے, کفار نے گرفتار کر لیا, ان کفار کے ساتھ جنگ تھی, گرفتار کر کے قید کر لیا, ہاتھ دونوں باندھے ہوئے بھوکا پیسہ رکھتے تھے. انہوں نے پیغام بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک, آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, زیادہ زیادہ پڑھیں, تقوی اختیار کریں, اور سورہ توبہ کی آخری آیت جو ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم وان تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ کر تو بارش عظیم، یہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں. پڑھتے گئے پڑھتے گئے تو ایک دن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے چمڑے کی رسی، چمڑے کی چمڑے کی بنی ہوئی رسی، تو تسمے اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں، ہاتھ میرے کھلے ہیں اور میں بالکل آزاد ہوں. آدھی رات کا وقت ہے کہ میں جاگا، میں اٹھا، باہر نکلا، کیونکہ ہر بھی کافر تھا، جس کافر کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو تو جیسے اس کا قتل جائز ہے ایسے اس کا مال غنیمت ہے. اس مال کو لینا بہت بڑا اجر و ثواب ہے اور نہ لینا بہت بے غیرتی کی بات ہے. جس کافر نے مسلمان پر حملہ کیا ہوا ہو اس کے مال کو لینا یہ بہت بڑا ثواب اور عبادت کا کام ہے. تو باہر نکل کر کی گائیاں بکریاں کھڑی تھیں، سب کو ہان کر آگے کیا. اب صبح تک اتنا راستہ چل پڑے تھے کہ وہ گھوڑوں پر بھی پیچھے سے دوڑے اور آئے تو ان کے بس سے باہر رہ گیا. گھر پہنچے تو یہ جان لو مخرجا، اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ کھولتا ہے، اس تنگی سے اللہ نکالا. یرزق من حیث لا یحتسب، اتنی گائیاں بکریاں مفت میں ملی، یہ روزی ہے بغیر حساب کتاب کے. عرب کا ایک آدمی شام کے علاقے میں گیا گندم خریدنے کے لیے اور وہاں بہت اچھی صحت، بہت خوبصورت شخصیت، اس نے جا کر اپنا اونٹ باندھا. ایک لڑکی آئی، اسے کہا ایک گھر میں آپ کو بلاتے ہیں. گھر میں چلا گیا، عورت نے اندر کر کے دروازہ بند کر دیا اور بند کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میری غلط مراد پوری کرو. آدمی گہرے میں آ گیا، یا اللہ میں اس گناہ سے کیسے بچوں. تو انہوں نے کہا کس طرح کریں کہ مجھے اپنا اس لخانہ بتا دیں کہ میں صاف ستھرا ہو جاؤں، نہ دھو لوں، اپنے آپ کو صاف کر لوں. تو اس نے اس لخانہ اپنے اوپر کی منزل میں بتایا. اس نے خیال کیا کہ اگر مجھے اپنے پیشاب کالا کاٹنے کاٹ کر اس گناہ سے بچنا پڑا تو اس کے لیے میں تیار ہوں. اس لخانے میں داخل ہوا، دیکھا اس کے پیچھے سے وہ کھلا ہوا ہے، اس کی دیوار ٹوٹی ہوئی اور راستہ ہے. بہت سے نیچے اتر کر باہر نکل آیا، باہر نکل آیا اور اپنے اونٹ کی طرف گیا کہ اب جیسے گندم خریدنے کے لیے آیا ہوں تو اپنے کام کروں. گیا اس نے دیکھا کہ اونٹ جو ہے وہ گندم کے بوجھ سے لدا ہوا ہے. تو اونٹ کو ہی چھ سات من آٹھ دس من تک گندم اٹھاتا ہے. یا اللہ، ایک مصیبت سے چھوٹا، اب دوسری مصیبت میں پھنس گیا کہ ایک اس کا غلہ لدر ہوا ہے، اس کے ساتھ میں کیا کروں. تو اس کو غیب سے آواز آئی، میت تک اللہ اللہ مخرجا وہ یرزق من حیث لا یحتسب، جو کوئی اختیار کرے پرہیزگاری اس کے لیے اللہ پاک تنگی سے نکلنے کا بناتا ہے راستہ اور روزی دیتا ہے اس کو وہاں سے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو. یہ آپ کا رزق من حیث لا یحتسب ہے، یہ آپ کی غیب کی روزی ہے جو آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کے بندے میں ملی ہے، آپ اس کو لے کر چلیں. اسلام کی اس وقت 1437 سے آئیں، اس میں 13 جمع کریں تو 1450 سال ہو گئے. 1450 سال اسلام کے گزرے ہیں، جس میں پہلا 13 سال مشکلات کے اور تکالیف کے اور 6 سال مدینہ منورہ کے مشکلات کے. 6 میں خیبر فتح ہو گیا، بس اس کے بعد پھر فاقے، تکالیف، مشکلات، ساری باتیں ختم تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ کر ہوتا تو اس وجہ سے کہ آپ اپنے گھر میں آیا ہوئے مال تھوڑی دیر کے لیے بھی چھوڑتے ہی نہیں تھے، ورنہ عام لوگوں میں فاقہ ختم ہو گیا تھا. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المال میں پڑے ہوا مال غنیمت بیت المال پر بوجھ بن گیا تھا. مال غنیمت اور عشر اور زکوٰۃ کہ آخر انہوں نے اعلان کیا کہ جیسے نماز عبادت ہے ایسے جو ہے تو وہ زکات کی عبادت ہے, خود زکات نکالیں اور خود تقسیم کریں, ہمارے پاس جگہ نہیں, ہم سنبھال نہیں سکتے ہیں. اتنی خوشحالی آئی جب نبی کا ظہور ہوتا ہے, کتاب کا نزول ہوتا ہے اور اس کی تعلیمات عام ہوتی ہیں اور لوگ اس کے عمل کو آگے لے کر چلتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ دنیا کی ترقیوں کو اور دنیا کی کامیابیوں کو ان کے قدموں میں ایک گھٹیا لونڈی بنا کر ڈالتا ہے. من عمل صالحا من ذکر انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. مرد عورتوں میں سے جو بھی نیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور اس کو پاکیزہ زندگی دے گا. تو پاکیزہ زندگی جو ہے وہ ایسی زندگی ہوگی کہ مال والا جھک مار رہا ہے, وزیر صاحب کو تو دوپہر کا کھانا مل رہا ہے, شام کو شام کا کھانا مل رہا ہے رات کے 2 بجے, اور سونے کے لیے اس کو وقت مل رہا ہے 3 بجے, اس میں بھی اس کے اوپر جو ہے تو ہنگامے ہیں آج. اور ایک مزدور مزدوری کر کے آ کر لمبی لمبی تان کر سوتا ہے, ایسے مزے کی نیند اڑاتا ہے. راحت اس کو ملی ہوئی ہے, مصیبت اس کو ملی, مار مصیبت اس کے لیے اور غربت اور راحت اس کے لیے. تو حیات طیبہ کی تفسیر میں ایک تفسیر دنیا کی پاکیزہ زندگی ہوگی, اور 1000 سال تک مسلمان سپر پاور بن کر دنیا میں رہے. اس دن ایک انٹرویو ہو رہا تھا تو ایک آدمی طالب علم نے کہا کہ میں ریسرچ, میرا ٹاپک اس کا ہے اللہ کا اسلامی قانون, پی ایچ ڈی کا ٹاپک ہے, اور میں تقابل کرنا چاہتا ہوں کہ کون سا قانون کتنا کامیاب ہے معاشروں میں. تو کہتے ایک عورت نے کہا کہ بس اسلامی قانون کا مطلب یہ, باقی سب کو قتل کرنا پڑے گا. تو وہ 21 گریڈ تک پروفیسر لیول تک پہنچنے والی عورت اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے کہ پوری 23 سالہ زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, 230 آدمیوں کی موتیں ہوئی ہیں سارے جہاد جتنے آپ نے کیے ہیں, 230 آدمی جس میں سے 700 کافر ہیں اور 330 مسلمان, اور پورے جزیرہ نما عرب میں انقلاب آ گیا اور حالات بدل گئے اور کل موتیں جو ہیں, اور یہ موتیں ان جگہ میں ہوئی ہیں جو کفار نے حملے کیے ہیں, بدر میں ہوئی ہیں, احد میں ہوئی ہیں. ہاں جی, ورنہ جو آپ نے جنگیں کی ہیں, فتح مکہ آپ نے کیا ہے, ایسا گھیرا ڈالا ہے کہ ان کو بے بس کر کے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا ہے, جنگ ہی نہیں ہوئی ہے. یہ نبی فراست, جب روم کا بادشاہ لڑنے کے لیے آ رہا تھا تو آپ نے جا کر تبوک کے ایسے لک و دک میدان میں مورچہ سنبھال لیا کہ اس جگہ اگر وہ لاکھوں کی فوج لے کر آتا تو لڑ ہی نہیں سکتا تھا. اس کے بس سے باہر تھا, پانی کی سپلائی کہاں سے لائے, کھانا کہاں سے لائے, دو آپ کے دو ایڈوانس ہیں, ایک مکہ کا ایڈوانس آپ نے خود کیا ہے اور ایک تبوک کا کیا ہے, اور دونوں مارکوں کو آپ نے بغیر خشت و خون کے پتہ کیا. یعنی اور اس میں آپ لوگ ہی ذرا دیکھا کریں, تحقیقات کیا کریں, کتنے ریڈ انڈین امریکن نے قتل کیے, وہ کروڑوں میں ہیں. کتنے افریقہ کے لوگ قتل کیے گئے, وہ کروڑوں میں ہیں. ہمارے آبا و اجداد بڑے صغیر میں حکومت لینے کے لیے کتنے قتل کیے, کروڑوں میں ہیں. تو قتل وغیرہ پھر انہوں نے کی ہے, امن و امان تو ہم نے دیا ہے, ظلم و ستم انہوں نے کیا ہے, صلح واسطے ہم نے دی ہے, معاشی وسائل کو انہوں نے لوٹا ہے, سارے انسانوں کو ہم نے کھلایا ہے. آج بھی جبکہ افریقہ میں بھوک کے مارے بچوں کی موتیں ہو رہی ہیں, اور آپ کا تھر کا علاقہ سے بھوک کے مارے لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں, اور نسلے کمپنی اپنا فالتو جو ان کا کھانے پینے کا مواد فالتو ہو گیا تھا, اس کو سمندر میں گرانا تھا, تو اس کے لیے سمندری پولیس کھڑی کرنا پڑی ہے. کتنا تلاطم ہوگا کہ بحری جہازوں پر کشتیوں کو اڑنے کا خطرہ ہوگا. تو ان سے کہا گیا کہ آپ اس کو غریب دنیا میں تقسیم کر لیں کہ اس سے پھر ریٹ خراب ہوتے ہیں. یہ تو ان کا حال ہے. لیکن افسوس کی بات ہے, وہ کہتے ہیں ہم پر امن ہیں, ہم جمہوری ہیں, ہم دنیا کی خدمت کر رہے ہیں, اور تم ظالم ہو, اور تم بیوقوف ہو, اور تم یہ ہو, اور ہمارے جیسے فرما روا آپ لوگوں نے آگے کیے ہوئے ہیں, ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں آپ لوگ جب اندر بدھو ہوتے ہیں, کسی سوچ کے مالک ہی نہیں ہوتے ہیں کہ آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر کسی سے بات کریں. اللہ پاک کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. Thank you.